kenn bañ ko jamm ci kaw suuf loola du wàññ yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Waaw, su ngeen weddi woon ñun ñëpp. Moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yox xol bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñoom ñëpp buñ àndoon yor xol ki gën a jubadi ci nit ñi, ñoom ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab, tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loola du wàññi ca la sa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi. in takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر، بمعنى أنه لا يمدو سايبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا قتم نعر تمر أكمن فك أكجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباد جامع الكفر. di ko razi bi firi mu ne suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yëpp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, buñ ko santee nag ànd ñëpp di ko sant, yardahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jum leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wisra ukhra bakkanu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba. bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqaf bi zambihi. waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa siraa moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, su àllaa siraa moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun, du fi daw. li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala tasiru waasiratun wisra ukhra. ama fi ci àdduna nag kuy tooñ tooñ gi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñala seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom, marjiukum seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa. tabarakallah, gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yëg ñooñu tabarakallah am na ñooñu dem nañ tabarakallah. yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ila rabbikum marjiukum, koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaale yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw, fa yunabbiukum, lu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaluna, lépp lu ngeen doon def adduna si. bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam la. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca mardob jumaaja wala yidemi nik yooyu bu laajc fum jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñu ngi xaar ñu mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yunabbi'ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamaluun, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag yañ xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimum bi zaati sudur, dënn yi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fu ne suñu borom tabaraka wa taala moo di alimum bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ni ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee ajuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu indiwaat bind bi ba ci kanam ak kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimum bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu. ñu war a doore tey ci aayab juróom ñett suratu zumar. Wa ida massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. suñu borom fii ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàkkee xéewal. ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal. nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett, wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee burrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jalla jalalu. waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dellu ca moom. moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarkàlla. nga gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. ndax lan? ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi doy sëkk tabarkàlla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. xoola ba yàllay wax lii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li feeg nit a ngi nekk ci kaw suuf rek aayi te aayi ji di tegi ci seen kaw. boo àndee ci borob it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla mil mu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba noppi ba ñu bisi mu ne selaw. ku raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo wis ca nee rek niw ba jappat la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan buñ seddelé mbur yi nga gis ku nek fa ci mburuma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax annaku yalla jël ci ñom da'a rabbahu muniban ilayhi ñap da delu ci sen borom muné mu ngok muné summa ginaaw ga nak isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawal minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ñu su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma wooma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakallah motax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaari jakkay yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay ben ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen balma ci baat bobu nak xawu ñu ko waxe waye dal ñi am xaliss lool iliman ju am xaliss lool nek commerçant bu mat niw na bu muy amé waaw ndax digënté bobu la motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatelikuma omal fatima lol nak bu don ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ci nga ñak diko fateliku bi nga amé dang ko war na gëna fateliku waya iza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jitu muy am xewal gi takat wama bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala di ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al oustaz abubakar jankh yalla yalla degeural taxawayam wama bukum min ni'matin fa min allah motax muy isa qawluhu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wa ja'ala mudadi sakal nak lillahi yalla andadan ay ndend bimu amé xewal gi legi fatena yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari lay lay nit am xewal daal dikoy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo bari na te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dong moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wama bikum min ni'matin fa min allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw len lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waw lum ci djublu mune lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay daadi saggan jappanel mom liko may lolay maye nga wuti lu melni lam am mu sanku sank la waaw da ngay daal japp ni ki liko may moy yim amé nga daadi jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amone ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi daño nek ci njaré touba njaay ma ben serigne ñu joggé fa ñew sét ci ko mu né bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci dess daspir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek bu ñu bëgg ñibbi serigne ba né ko do ko naan mu né ko damay bañ naan ko bu bop bi tané ëlëk su bop bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci daspir loolu la ci bañ Allahu akbar lolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal faté yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yeba nga banexu tuti wa tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira ad-doktor ali sabuni khul neko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta banexul bi kufrika ci sagu weddi qalilan tuti nak aduna lo fi banexu lumu ri lumu neex lumu yag soko dugule ci al-akhirah tuti la timiri at bu ko fi nit amé ñu ne ak guddu fan timiri at timiri juroom fuk nak man nga ne xewina kene amatuko timiri at ak juroom fuk man nga ne legi xewina motax nit fi aduna di neexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom danaka matul ñaar fi kat ndax nit dana juddu aduna du neex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xeyna dadi am soxna nak legi nek kilifa ci kër gi aduna tambule neex ñukoy wutale yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex am yu demé niki yoy waxe bu ci tégaat fan wéri at danaka ndax bu ci tégaaté ñaar fukki at muy juroom fukki at legi so ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo ëndi rek tek ko rek mu dadi commencé di jambat gis nga bi aduna yi neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen na fimu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bimu amé ñaar fukki at ak juroom daanaka légui lum amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu gaaw wutal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magate ak njank ba far nak legi ñi ko don set ci don ko bëgg soxna ku ko ci xol fay xal day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ki muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malni worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal suratul zumar aya juroom ñatt amman am wala bok man ki nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci mi fi nek nga gis rek mu daal nek amman ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day bu ma sëkk muy mim ak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek nga daal ni amman am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fekk ma ngay jaam ana al-layli ci dug guddi sajidan di sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata di ko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbih di yaakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax su amé lor fatlikou yalla su amé xéewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawlé jaar ci sanku sanké yalla mo ndax ci dana melni ko xamni ki su guddé ana alay da fay nek ci lu ñu tuddé xunoor té moy rakaya sujood ya taxaw mak ñang ma dakoy fanane danaka bu beset wala bok dakoy jël ci guddig lu bare bare bare luko yobbi li yahzarul akhirah yahzaru al akhirah dafa tiit al akhirah nungop ba yalla waxe ke la ñew ci ki non lako al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikruhu kon ke ñu jëk wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde ma ngay sujood ma ngay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karaglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu karaglu ndax man ñima gis ñuy dem nit dañuy gas am pax dugal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabbatu ay baat ñu jappo dugal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wagneeku ñu bi ci kër ga togg ay ceb lek man ni la gis nit ñi diko deme al akhirah al akhirah bu doon yem ci xabru do mu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru do mu jarna jaamu yalla ba son te yi mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo do mu ndax sa bir neek so ci bokke ñett yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoyu tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñ yem muk motax suñu borom yem tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ni kham walladhina ni nga xamne la ya'lamuna khamuñu ndax ni xam ak ni xamut man na ñoyam hal yatasawa al-alim wal-jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al-muti'u wal-'asi non la ko tafsir al-qurtubi mom firé tabarakallah wala bok zada al-baydawi hasiyatu zada 'ala al-baydawi قلنا هل يستوي نخدنا يم الذين يعلمون نخم لالين دي خار الاخره بير خبر نخم كان موي يالاك يمي باغنا يمي سانتاني والذين والذين نيغا خم لا يعلمون خمو نيار ني منو نيو يم كي خم اك كي خموت منو نيو يم كي خم اك كي خموت منو نيو يم تبارك الله ليك ليك nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron gi gennat du mu gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé nek yoy refé bu dal di genné dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ci xamul duñ yam naka nonu radio yu ñi réparer ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye supané xamu ci dara nga nabbu yeek ben way mu def ci lu tuti bu dañ ñukoy def leg leg ñu ne wa bu suba nga jël ci ko ab radio ci woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fukki minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu dé am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jubandiko lutax ak yemu len moy mom daf ko xam ci xamuloko mbiri diine it mbiri islam mbiri suñu borom mbiri alquran mbiri sunna mbiri yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yata'izu ashabul uqul salima waaw imam al faqr mune wa alam anna hadhihi al aya dalla ala asrar ajiba waaw mune xamal ne ayji tektalene lol ci ay mbod yu yeme mune fi mu tambule moy suñ borom dafa tambule tuddu liggey jeexale ko ci xam xam mune liggey bi moy al khunutu sujud yaak taxaway yaak yoya mune xam xam bimu ko jeexale moy hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun mune lol day tektale ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaar jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu huwa al bidaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaya ligay modib tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolu moy wax ju am sala gi nga xamne def nako degge ci aye gi ba dama ca التفسير الكبير للامام الفخر الرازي جوكيم ñaar fuk juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fuk ci la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inma yatazakkaru ulul albab inma li fi nek yatazakkaru dana waru ulul albab ñi am xel wala nga ñi am xel dong mu ñoy waru ñi am xel dong xel mu muccu ayib ñoy ñoy waru ko sa xel febar do waru ko sa xel muru do waru ko sa xel fik do waru kan moy waru ci xelam muccu al aqlu salim koku moy waru ñoñu mom bo len waré rek ñu waru way ñi seen xel melut non nak say zakkaru man yakhsha al qur'an nakhon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré taxin la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko سوره الزمر ايه جروم نينت يالا نانا يونتي بي صلى الله عليه وسلم قل وخال نيت ني نالين يا عبادي يين سما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم راغال لين سن بروم يين نيغم راغال لين سن بروم المفسرون امنا تي ني نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التانيث لهم والتنشيط الى الهجره تيري بني وخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نيتل با خاتم تيمر اك جوم نين فوك اك نيار دا جيس في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دا گم يالا با نوبي راغالوت يالا وايي كو راغال يالا كو نه گم نه يالا وايي نيت دينا گم يالا تي راغالوت يالا مانام فيل دنجي جانغل مل نون قل يا عبادي الذين امنوا يين ني گم اتقوا موتاخ نيت دا نك مسلم تي دو نك مؤمن نيت دا نك مؤمن te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gemud yalla dana nek ku gem yalla te ragalut yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ab tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango te moy nango amatul sabaram al iman tega ca te moy gem ko at taqwa tega ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su digle nga def ittinabul awamir imtisalul awamiri wa ittinabun nawahi moy lidi ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa baynan nari wiqaya hasiyatu sawi ala jalalaini jukim ñettel ba xatum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom buyene nit diw dafa ragal yalla baat biñuy jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko kay